کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو۔